Açık Radyo. Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 16 Şubat Çarşamba. Yıl 2011, ay 2, gün 47, Kasım 101. 1432 Hicri Rebiülevvel 13, 1426 Rumi Şubat 3. Türk Hava Kurumu'nun kuruluşu 1925. Yemek listesi gün 47. Yumurtalı ıspanak, kıymalı makarna, salata, komposto. Büyük Saatli Marif Takvimi. People, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 Açık Gazetesi onun. ve Açık Gazete başlamış bulunuyor. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Bob Dylan'a da bir günaydın dedik. Doğum günü değil ama biz duruma uygun, en uygun şarkıyı Mahir hatırlattı. The times they are changing. Zamanlar değişiyor. Hey, etrafa gelelim. Ey ahali, nereye doğru giderseniz artık kabul edin ki sular yükseliyor etrafınızda. Ve yakında kabul etmek zorundasınız ki boğazınıza kadar suya batacaksınız. İliklerinize kadar ıslanacaksınız. Ve eğer zamandan kazanmak istiyorsanız, zamanın sizin için bir değeri varsa yüzmeye başlamanız iyi olur. Yoksa bir taş gibi dibe çökeceksiniz. İklim değişikliğinden bahsediyor. İklim değişikliğinden de bahsediyor ama siyasi iklim değişikliğinden de bahsediyor. Çünkü müthiş bir şarkı aslında. Ey yazarlar, ey eleştirmenler, kaleminizle geleceği bileceğiniz iddiasıyla çıkıyorsunuz ortaya. Gözlerinizle kocaman açtığınızı söylüyorsunuz. Açın, açın gözleriniz. Bir daha bu şansı bulamazsınız ve erken de konuşmayın. Çünkü hala tekerlek dönüyor diyor. Ve o tekerlek feleğin çarkından bahsediyor. Kimin çağıracağı belli olmaz, kimin ismini diyor. Şimdinin kaybedeni daha sonra kazananı olacak, daha sonranın. Çünkü zamanlar değişmekte. Ey senatörler, kongre üyeleri, milletvekilleri, lütfen kulak verin. Kapının önünde de durmayın. Öyle şey yok. Koridorları, holleri tutmayın. Engellemeyin çünkü ve durdurmaya kalkacak olan, gövdesiyle engelleyecek olan, bu işi durduran zarar görecektir. Dışarıda bir savaş var, muharebe var ve bayağı yükseliyor. Yakında zıngırdayacak pencereleriniz ve duvarlarınız zangırdayacak. Çünkü zamanlar değişiyor. Ey analar, babalar, bütün ülkede kilere sesleniyorum. Çocuklarınızı da anlayamadığınız şeyleri eleştirmeyin lütfen. Çocuklarınız ve kızlarınız ve oğullarınız sizin komutanızın dışındadır, emrinizin dışındadır. Sizin tuttuğunuz yol hızla eskimektedir, külüstürleşmektedir. Lütfen bir yenisini eğer el veremiyorsanız bu giden çocuklarınızın gittiği yolda, o zaman aradan çekilin lütfen, yoldan çekilin. Çünkü zaman değişmekte. Zarlar atılmış vaziyette, çizgiler çizilmiş ve şimdi yavaş olan yarın hızlı olacak. Şimdi şu anda olan birazdan geçmiş olacak ve düzen de hızla solup gidiyor. Ve şimdi başta olanlar, tepede olanlar yarın sonuncu olacak. Önde gelen sonuncu gelecek çünkü zamanlar değişiyor diyor. Evet, doğrusu Bob Dylan'ın öngörüsüne hayran olmamak mümkün değil. Çatır çatır çatırdayan bir mevcut düzenden bahsediyoruz. Yani El Cezire'den en iyi takip etmek mümkün olabilir herhalde dünyanın şeyini. Ama Radio Free Europe'da bir yayın yapmış Özgür Avrupa Radyosu. Yani Bahreyn'den şiddetten bahsediyor ve bütün Orta Doğu'da, yalnız Orta Doğu'da değil, bazı Afrika ülkelerini de içine alan çok geniş bir coğrafya içinde müthiş bir hareketlilik var. Her yerde isyan ateşleri yanıyor ve yatışacak gibi de gözükmüyor. Libya'da da başladığı söyleniyor BBC'den bir haber. Bengazi'de zaman zaman dün 2000 kişiye kadar ulaşan sayıda insan bir araya gelmiş. Kaddafi rejimini sık sık eleştiren bir avukatın tutuklanması üzerine spontan olarak insanlar sokağa dökülmüş. Evet, yani bu şeyde sosyalizm fetvaları filan veriyor değil mi? Arap usulü, Libya usulü Kaddafi 41 yıldır iktidarda ama şeyde, Tunus'ta ilk olduğu zaman, ilk ayaklanma ve başarıyla sonuçlanan Tunus'taki ayaklanma sonunda yapmayın böyle filan dedi. Kötü olur dedi bunun sonucu filan. Evet. Bekleyin adam gitsin dedi. Evet, yani tabii Kaddafi ve bütün Kuzey Afrika için aslında geçerli bu. Değerlendirirken belki daha geniş bir bağlam içine de yerleştirmek lazım. Bu bölgeyi, bölgenin liderlerini, bölgenin siyasetini. Örneğin bu geçtiğimiz günlerde hala yaşanmakta olan Tunuslu göçmen krizi. Kriz tırnak içinde tabii. Şöyle veyahut şöyle söyleyebiliriz. Bir kriz var ama bunun sorumlusu göçmenler değil. Tunus'ta yaşanan olaylardan sonra İtalya'ya, dün de vermiştik haberini gerçi ama 6000'e yaklaşık ulaşmış giden insan sayısı Lampedusa adasına, İtalya'nın. Adanın kendi nüfusu zaten 6000 civarında. Adada 138 kilometre açıklarında Tunus kıyılarının. Yani dolayısıyla aslında Afrika'ya, Avrupa'ya olduğundan daha yakın coğrafi olarak. Orada İtalyan İçişleri Bakanı'nın polis gönderelim açıklaması vardı Tunus'a. Evet, yardıma ihtiyacınız varsa. Ya bu hayatımda duyduğum en büyük küstahlık sayılmaz bu ama. Fena yani, değil yine de. Bu da ilk ona girer yani. Evet. Sizin gücünüz yetmez, ben biz size polis yardım edelim diye. Şimdi bunun bağlantısı da aslında o bölge diktatörlükleriyle şu. Örneğin İtalya'nın 2008 yılında Libya ile imzaladığı bir ikiye anlaşma var. Bu anlaşmaya göre Libya üzerinden gelen göçmenler örneğin şeye bakılmadan, iltica başvurularına bile bakılmadan geri gönderiliyor. Evet, fakat bunu böyle... Evet ve bu sayede geçtiğimiz yıl 36 binden 4300'e düşmüştü. İtalya'ya göç sayısı. Bu evet. Gibi gizli veya açık anlaşmalar yoluyla, ama işte bir bir çatırdadıkça o coğrafyadaki diktatörlükler bu şekilde bir şeyler yapma şansı da azalmış oluyor. Yani Avrupa Birliği işte veya Avrupa Birliği'nin ülkelerinin balıkçı filoları gidip o donanma benzeri teçhizatlarıyla o ülkelerin kıyılarında bütün zaten balık bitirdi. Stoklarını tüketiyorlar. Orada işsizleşen insanlar da gelemesin diye böyle ikili anlaşmalar yapıyorlardı. İşte bunlar da ortadan kalkmış oluyor. Evet, Avrupa kalesi dedikleri şey, Avrupa'yı bir surlarla çevrili bir kale haline dönüştürme planları vardı. Valla eğer zamanın değişikliğini öngörebiliyorsak bu böyle kalmayacak diyebiliriz. Yani şimdi bütün Orta Doğu'da bir kere Cezayir'den Yemen'e, Suriye'ye, İran'a ve Ürdün'e hükümet karşıtı protestolar özellikle Tunus'ta ve Mısır'da hayret verici sayılabilecek bir hızla devrilmesinden sonra 30-20 küsur yıllık diktatörlüklerin, polis devletlerinin ve hırsızların yönettiği devlet, yani rejim değişikliği olmadı henüz ama devrim oldu her ikisinde de ve kaçtılar gittiler. Ve bu özellikle Facebook, YouTube, Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri, internet üzerinden haberleşmeyle de büyük bir dalga olarak vuruyor kıyılara. Arap Ligi'nde de, Arap Birliği'nde de, Kahire'de konuşulmuş bu. Yeni bir Arap realitesinden bahsetmeye başlamışlar. Biraz geç oldu ama ya CIA ve benzeri 14 tane filan şeyi var, teşkilatı var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Trilyonlar akıtıyor, katrilyonlar akıtıyor ve sadece El Cezire'yi izlemesi yeterli olabilecekti. Daha da hızlı. El Cezire'yi canlı yayından izlese, televizyon ya da ekrandan, bizim yaptığımız gibi, bütün CIA'in ve diğer bütün DIA ve başka teşkilatların hepsinden daha çabuk, hızlı öğrenebiliyorlardı ama onlar para alıyor ve yanlış bilgi veriyorlar. Sürekli olarak yanlış, yanılttılar. Hatta şey, bir demeç vermiş Hillary Clinton. Biz söyledik demiş mübareğe, reform yap dedik, dinlemedi, şeyde zayıftı diye suçlamış bir de. Yani küstahlığın artık doruk noktalarında gezinen beyaz batılı reis ve reiseler görüyoruz. Yani sivil toplumda yeterince direnmedi filan başta demiş, sonradan harekete geçti demiş. Bir yandan mesela Twitter filan çok iyidir diyor. İşte Amerika'da halbuki ciddi şekilde yasaklama, özellikle WikiLeaks üzerinden korkunç bir kampanya yürütüyorlar. WikiLeaks suç işledi ama onu ayrı düşünelim filan diye konuşuyor Hillary Clinton. Yani yüz karası iki yüzlülük örnekleriyle devam ediyor. İki yüzü kara durumlar. İki yüzlülük derken programı açtığımız belki de göç ve göçmen mevzuna da Türkiye'den de bir örnek verelim. İkiyüzlülük olmasın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1966 doğumlu Ali Muaddas Türkiye'den deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak isterken 2008 yılında sahil güvenlik tarafından gözaltına alınıyor. İran'daki muhalif halkın mücahitleri örgütü üyesi olduğu söyleniyor. Bunu belirtiyor kendisi. Ama Türkiye ne yapıyor? Yani bu geri iade edilmesi halinde yaşam hakkı ciddi şekilde. Tabii canım, İran'da şimdi birazdan söyleriz neler nelere muktedir olduğunu İran'daki rejiminde zaten. Evet, Türkiye'de sınır dışı ediyor. Ve AİHM'e bir başvuru yapmış Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Başvuruyu da AİHM değerlendirmiş, kararını vermiş. Türkiye'yi haksız bulmuş ve tazminat ödemeye mahkum etmiş. Evet, bu da var. İyi hayatını kurtarmış ama. Aslında. Belli değil, belki de devam ediyor yani hayatımı kurtardım, evet, kurtarmadım. Evet, şimdi şeye tekrar dönelim. Yani protestolar Bahreyn'de meydana çıktılar. Yani yeni bir tahrir meydanından bahsetmemiz için çok erken olmayabilir. Yani El Cezire'den takip edebildiğimiz şu. Hükümet kaçtı, protestocular bu küçük krallıkta devam ediyor. Kral ender görülen bir emir, ender görülen bir televizyonda arz-ı endam etti. O böyle kefiyesiyle falan. Ve şey dedi, özür dilerim, iki kişi öldürülmüş dedi. Gösteriler sırasında en az iki ölü var. Kral da sevgili oğullarımızdan ikisinin ölümünden dolayı çok üzgünüm, araştıracağız, soruşturacağız demek zorunda kaldı. Böyle kralın bu şekilde konuştuğunu gören pek kimse yok. Fakat Manama'da, Bahreyn'in başkenti Manama'da iki gün gayet şiddetli çatışmalar oldu. İşte iki kişinin en az ölümüyle sonuçlanan. Tabii Amerika Birleşik Devletleri de fevkalade kaygı duyuyor. Çünkü 5. donanmasına üstlük yapan bir yer orası. Küçük bir emirlik olmakla beraber bayağı uçak gemisi gibi. 5. filo muydu? 5. filo. Burada P.J. Crowley de sözcüsü. Dışişleri sözcüsü galiba, demiş ki herkese itidal tavsiye ediyoruz diye. Çok hoş bir açıklama yapmış o da. İtidale ihtiyacı var diye. Fakat bayağı Tunus ve Mısır dalgası bir bozkır yangını gibi yayılmaya devam ediyor. Binlerce protestocu sokaklarda ve şimdi işte meydanda oturuyorlar. Öyle çok güzel fotoğrafları ve videolarını görmek mümkün. En az 25 kişi hastanelerde tedavi olacak şekilde yaralanmış durumda. Ve polis bayağı bazı şeylerden cenaze kaldırılması sırasında filan da öldürülenlerin bayağı polis tekrar ateş etmeye kalkmış yani halkın üstüne. Fakat bayağı ciddi bir rezistans, direniş gösterildiğinin haberleri de geliyor. Yani ne istiyorlar? Şeyh Halife bin Salman El Halife başbakan. Bahreyn'i de 1971'den beri başbakanı. Ya bayağı üst üste seçilmiş. Herhalde evet. Tarihteki en büyük, en başarılı siyasi kariyerlerden biri olsa gerek bu. Evet, ve oradaki seçim sistemi de izin veriyor herhalde sürekli seçilmeye. Yani ölene kadar seçilme hakkım var herhalde, evet. Diye. 1971'den kaç? 40 sene tam. 40 senedir. Bir de bir ufak şey varmış. Mevcut kralın, emirin amcası oluyor kendisi. Ama o tesadüf olabilir. Tesadüf. Ufak bir ülke işte. 1 milyon 300 bin kişilik yarısı aslında Bahreynli. Bahreyn şeyden geliyor. Deniz ülkesi demek herhalde. İki denizin arasındaki ülke gibi bir şey duyduğumu hatırlıyorum bir yerlerden ama. Bahir deniz demek, evet. Malum. Bahreyn. Ve diğerleri de yabancı işçilerden oluşuyor zaten. İlginç bir yer. Bir de bir sürü de Amerikalı denizci falan var. Onlar karaya çıkmıyorlar pek. Kendi PX'lerinde eğleniyorlar falan. Hamburger yiyorlar. Böyle bir yer. Yalnız yabancı işçileri bilmiyorum ama Bahreyn halkı ayaklanmış durumda. Yemen'de protestolar, gösteriler 5. gününe girdi. Ve sivil, krala bağlı olan bu şeyler, baltacılar gibi ekipler çıkartmışlar ortaya Yemen'de de. Hükümete bağlı Paramiliter. Paramiliter örgütler evet ve siviller. Ya gidecek işte başkanımız, daha ne istiyorsunuz, 3 senesi var filan diyorlarsa da polis çok ağır şekilde bu taserlar filan, taser denen elektrikli elektroşok aletleri de kullanarak 3000 kişiyi dağıtmaya çalışmış. Özellikle öğrencilerden ve aktivistlerden oluşuyor. Ve onlar kaçmak zorunda kalmışlar tabii. Görgü tanıklarının haberlerine göre Sana'da oluyor bu, başkent Sana'da. Fakat bayağı ciddi bir çatışma, direniş gösterdikleri orada da görülüyor. 3000'in üzerinde ve sosyal medyayı da, sosyal paylaşım sitelerini Facebook ve Twitter'da kullanarak bayağı yoksul bir ülkede oraya savaşı götürecek, terörle savaşı da oraya götürmesi bekleniyordu Amerika Birleşik Devletleri'nin. Oraya şimdi büyük bir mücadele var. Yolsuzluk diz boyu. İşsizlik ise diz boyunu aşmış durumda. %40'mış işsizlik oranı. Neredeyse Yemen'de. Her iki kişiden biri. Evet, yani olacak iş bu değil. Bu da resmi rakamdır tahminen. Evet, yani El Cezire bayağı iyi kapsama yapıyor bu konularda. Ama yeni para geliyormuş oraya çok yakında. 75 milyon dolar geliyormuş. Terörle mücadele için Amerika verecekmiş. Salih ne zamandan beri bir iç savaş oldu biliyorsunuz. Kuzey ile Güney birleşti 1990'da. Şimdi Salih 1990'dan beri başkan, kaç yıl olmuş? 21. Ama ondan önceki 12 yıl içinde de Kuzey Yemen'in başındaymış. 33 senelik bir iktidardan bahsediyoruz Salih'e. Oğlunu hazırlıyordu hanedan olarak bu demokratik ülkede. Amerika'nın pek desteklediği bu demokratik ülkede, ama oğluyla beraber gitmesi çok yakın gibi gözüküyor. Oradan İran'a geçelim. İşte kavramların için boşaltılması da böyle bir şey herhalde. Yani demokrasi, işte seçim oluyor hesapta bir tane. İşte oğlu geçiyor falan daha sonra seçimle. İşte oyların %98'ini alıyor. Geçen bir film izledim, ne zaman hatırlayamıyorum ama işte bu zamanında Sovyetler Birliği'nde Komünist Parti liderlerinden bir tanesi, biz zamanında oyların %100'ünü almıştık diye Fransa Komünist Partisi liderine söylüyor. O da evet diyor, hakikaten bundan daha büyük bir başarı olamaz herhalde, yani oyların %100'ünü almış. İşte bu da öyle bir şey yani. Oyların olabilir, %103'ünü de alabilir. Onu gördüğüm zaman ben Tibet'e çekilmeyi düşünüyorum. Yok yok, emin olma. Yani iddialı konuşmayayım diyeceğim. Büyük konuşmayayım ama yine de yani o öyle bir şey görürsem bir düşüneceğim en azından. Evet, İran'da da mesela işte çok ciddi, yani hakikaten Cumhurbaşkanı gününde çok talihsiz bir zamana geldi, denk geldi İran ziyareti. Çünkü o sırada insanlar sokaklardaydı, İranlı muhalifler. Ve neden çok talihsiz? Konuşamıyor. Mesela Mübarek, onun adını almıyordu. M diyelim, Mim rejimi devrilmeden önce ona hani halkın sesine kulak verin filan gibi laflar ediyorlardı Mısır'da. Şimdi bu bir şey söyleyemiyor tabii Ahmedinejad'ın yanında. Tıs şeklinde evet. Daha çok. Evet. Yani böyle bir talihsizlik vardı. Ama yani bayağı dünyada, online dünyada, internet üzerindeki dünyada gene El Cezire'den takip edecek olursak, ölenlerin, yaralananların ya da tutuklananların haddi hesabı yok diye raporlar uçuşuyor, haberler uçuşuyor bu Facebook ve Twitter gibi sitelerde. Yani şeylerde, internet, sosyal paylaşım sitelerinde. Ve bazı ülkenin, bu bak İran'daki parlamento da cazip. İran parlamentosu da bu bazı millet muhaliflerin idam edilmesini, hemen oracıkta asılmasını istemişler demokratik bir taleple mecliste. Evet, zaten işte İran'da şöyle açıklamalar da oldu. İşte Ahmedinejad şey dedi mesela, bunlar İran'ın parıltısını karartmak isteyen insanlar tarafından yapılan küçük çaplı şeyler ve hiçbir yere gitmiyor şeklinde bir açıklamada da bulundu. Yani İran'da hep dış güçler. Dış güçler evet. Kesinlikle dış güçler. Şimdi iki kişinin öldüğünü kesin biliyoruz. Biri 26 yaşındaki Sana Jale. Öbürü de Muhammed Muhtari. O da 22 yaşında. Ve halkın mücahitleri öldürdü diyorlar. Tabii. Fakat hükümet tarafından da martir yani şehit ilan edilmiş durumdalar. Ve dış düşman var diye söylüyor. Fakat bayağı hiç öyle değil durum. Protestocular amaçlarına ulaşamayacaklar falan diyorsa da İran'da da çok ciddi bir hareketin gelişmekte olduğu var. Özellikle Tahran'da 25 Bahman diye bir Facebook şeyi varmış sitesi. Orada bayağı örgütleniyorlar göstericiler ve bu çarşamba günü bugün Tahran Üniversitesi'nde şey yapılacakmış. Gösteri varmış. Yani Jale için bir anma yapılacakmış öyle. Evet, Libya'da da ilginç haberler var. Süper. Evet, isterseniz siz söyleyin çünkü hani benim Tibet'e gitmem yakınlaşıyor giderek bu duyduğum haberler üzerine. Libya Cumhurbaşkanı Gaddafi 41 yıldır orayı idare eden eski emekli albay gösteriler yok demişti. Sonra şimdi gösteriler olduğunu söyleyince fikir değiştirmiş ve çok sürpriz bir katılımcı olacağını söylemiş aleyhine gösterilere. Kendisi katılacakmış bizzat. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah filan demek lazım herhalde bu durumda. Evet, tabii bunun yani muhalifler bunun ve bağımsız kaynaklar yani gösterilerin ciddiyetini zarar vermek için yapılmış veya bilinçli bir açıklama olduğu da söyleniyor. Bunu da hatırlatıyorum. Gayri yani. Ciddi mi bulmuşlar? Yani Kaddafi işte hafife alıyor veyahut küçültmeye çalışıyor bu gibi açıklamalarla. Evet, yalnız BBC'nin haberi de hakikaten bayağı ciddi. 2000 bir ara 2000'i de bulduğu söyleniyor ki çok 2000 kişi Libya'da gayet ciddi bir rakam sayılabilir. Hem nüfus çok seyrek bir ülke, nüfusu tenha bir ülke yani nüfusu az, hem de çok etraflı bir para saçarak kurulmuş bir polis devletinin sahibi. Kendisine de sosyalist diyor zaten. Libya Cemahiriyesi'nin sosyalist lideri olarak 41 senedir yönetiyor orayı. Darbeci bir albaydı. Fakat bayağı orada da hareketlenme olduğunu görebiliyoruz. Bingazi bayağı sarsılmış. En büyük liman şehirlerinden biri. Güney Afrika'ya da oradan bir geçebiliriz. Hükümet karşıtı bir gösteri olmuş. Bu da Anadolu Associated Press'ten, Anadolu Ajansı üzerinden verdiğimiz bir haber. Ermelo kasabasında doğuda hükümet karşıtı gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmada bir kişi ölmüş. Hükümetin icraatından memnun olmayan göstericilerin polislere ve gazetecilere ateş açtığını söylüyor polis. Her yerde böyle oluyor. Demek ki protestocular birdenbire silahlanıp göstericilerin polisin üstüne ateş açıyor. Organize elinde çok ciddi silah stoğu bulunan bir şeyin üzerine ateş açıyor protestocular. Ama zaman zaman da şöyle oluyor. Bu olaylar oluyor bu arada. Yani onu da söyleyelim, hani böyle şeyler oluyor, polisin üstüne ateş açılması veyahut yağma. Ama işte bazen de bunlardan bir kısmı göstericiler tarafından yakalanıyor. Ve çıkıyor ki bunlar polis. Evet. Şimdi zaten ama iyi tarafı var haberin. Polis sözcüsü müfettişler olayı aydınlatmaya çalışıyorlar demiş. Yani ölen sivil kimin ateş etmesi sonucunda öldü, bunu araştırıyoruz demiş. Polisin mi yoksa göstericilerin mi ateş etmesi? Polisin de ateş ettiğini kabul etmiş yani. İyi o zaman. Halk orada çok yoksul ve büyük bir gelir dağılımı adaletsizliği var. Yol, okul, su olmamasını ve diğer temel hizmetlerin sağlanamamasını protesto ediyor. Böyle bir durum var. Bir de dünyanın diğer taraflarında da mesela Mısır'daki olaylar sırasında CBS'in kadın muhabirine ağır cinsel saldırı olduğunu ve dayak atıldığını Lara Logan'ın CBS'in bu da mübarek taraflısı çeteler tarafından hastanelik olmuş. 200 kişilik bir çetenin ortasında defaatle taciz, belki tecavüz de tam anlayamadım, bu da AP Associated Press haberi. Şeyde de diplomatik cinayet krizi giderek büyümekte Pakistan'da. Amerika ile bir krize dönüştü. Lahore kentinde iki kişiyi öldürdü bir diplomat kimlikli birisi. Amerikan elçiliğine bağlı olduğu açıklaması yapılmıştı. Ama ne olduğu anlaşılamıyor, evet. Çünkü bir koruma görevini bilmiyoruz. Görevini hiç açıklamıyorlar. Adını biliyoruz, Raymond Davis. 27 Ocak'tan bu yana gözaltında iki kişiyi öldürdü ama onlar beni sokakta soymaya çalışıyorlardı. Nefsi müdafaa, kendimi koruma yaptım diyor. Yalnız sokağın ortasında silahlı bir adamın tek başına, tanığı da yok, iki kişiyi öldürdüğünü biliyor Pakistanlılar da ve biraz şüpheleniyorlar. Ölen adamlardan birinin de üzerinden galiba silah çıkmış, onu da söylemek gerekir. Ama tabii bilmiyoruz, hani diğer başka hiçbir detay yok. Görevi de dahil olmak üzere. Evet. Davis. Pakistan'a 3 milyar dolar yardım yapıyor Washington ama her zaman istediği sonucu alamıyor ama kızmışlar yani. Pakistanlılar çok kızmış. Biz böyle diplomatik koruma şey filan, dokunulmazlık anlamayız diyorlar. Onu da göreceğiz. Orası da bir cadı kazanı. Zaten çok öteden beri cadı kazanıydı. Bu da tuz biber ekti diyebiliriz bu olayların üzerine. Evet, zaman değişiyor dedik. Değişiyor. Bir ara verelim şimdi. Konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. We'll be right back. Bill Doggett ve arkadaşlarından Honky Tonk adlı parçanın birinci bölümünü dinledik. İkinci vaktimiz olursa ikinciyi de çalarız. Bill Doggett ya da asıl adıyla William Ballard Doggett 1916'da bugün doğmuştu. Yani yaşasaydı 95 yaşında olacaktı. 1996'da hayata veda etmiş. Hem çeşitli rhythm ve blues dallarında hem cazda piyanist ve klavyeci olarak orgda çalıyor. Çok mühim, öncü bir rolü var. Hatta rock'n'roll'un da başlatıcılarından biri olduğu söylenebilir. O kurduğu benzersiz sada ile. Onun bir parlak örneğini dinledik. Honky Tonk, 1950'lerin sonlarında yapılmış bir parçaydı bu. Evet, devam edersek programımıza. Programımız Açık Gazete. Açık Radyo'dayız, 94.9 ve açıkradyo.com. Gösterilerden gidiyorduk. Bütün dünyayı sarmış olan ve daha da saracağından başka. Hakkari'de de izinsiz bir gösteri. Dün aslında... izinsiz gene tabii isim. Evet, yani o... Öyle verilecek, kaçınılmaz olarak. Tabii. Yani hani izinli de olsa izinsiz diye verilebiliyor. Buna da rastlıyoruz sık sık. Ayrıca izin diye bir şey de olmadığını belki 1600 defa evet, buradan yani, söyleme fırsatı bulduk. Gösteri neyse ki, için izin alınmıyor. Neyse ki öyle bir şey bayağı uzun bir süredir yok. Dün 15 Şubat'tı işte Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü. Bununla beraber işte burada Taksim'de de dahil olmak üzere aslında Türkiye'nin birçok yerinde gösteri yapıldı. Evet, 1999'da o ilk olduğunda zaten pek çok yerde Türkiye Büyükelçiliklerinin önünde de gösteriler yapmış. Baskınlar da olmuştu zaten. Evet. İlginç olanı bu gösterilerde bu arada bir kişi de kendini yaktı. Dün haberini verdiğimiz üzere protesto amaçlı olarak. Evet, o da korkunç bir olay yani. 17 yaşında bir lise öğrencisi Mustafa Malçok. Evet. İşte, onun dışında Hakkari'de polisin gösterilere müdahalesi ilginçti. Şu şekilde müdahale etmiş polis gösterilere. Hakkari bu yılda ÖSS'de sonuncu oldu. Evinize gidin çalışın. Evet, bu da çok ayıp bir şey aslında. Evet, yani hani kendini yakan lise öğrencilerinin olduğu bir ortamda bir de bu şekilde tepeden bakan ve artık nasıl nitileyeceğimi kendi adıma bilemediğim bir yaklaşım. Yani her bakımdan hakikaten insanı yaralayan bir şey bu. Çünkü yani yeterince çalışmadınız, bir de sokağa çıkıp şey yapıyorsunuz diye veriyor. Polisin açıklaması bu. Zırhlı araçlardan. Çocuklar evinize dağılın. Çünkü çoğunluğu çocuk. Polise de taş ve Molotov kokteyliyle saldıran gruplar deniyor. Basınçlı su ve biber gazı dışında bir de böyle nutuk atmışlar üzerlerine. Evet, bir de demagoji boyutu var tabii olayın. Evet, fakat yani Hakkari'de izinsiz gösteri diye başlığıyla veren ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın diye de devam eden Milliyet'in haberi de o da bir başka boyut katıyor işin. O da kendi ayrı içinde bir ayrı taraf. Bir güzelliği var tabii onun da. Yani olacak gibi bir haber değil ama yani bu çocuğun da kendini yakması, 17 yaşında bir lise öğrencisinin, Ziya Gökalp Lisesi son sınıf öğrencisi, öğrencinin cesedini Dicle kenarında bulunması, montun cebinden de 15 karanlığını yanan bedenler aydınlatacaktır yazılı bir not çıkması da çok yürek burkucu bir şey tabii yani. BDP'lilerin de katıldığı bir törenle toprağa verilmiş. Yani Öcalan'ın ilk yakalandığı dönemde başlamıştı kendini yakma eylemleri. Yine onun talimatıyla durdurulmuştu. Gayet acı bir durumdan bahsediyoruz aslında. Günlük gazetesinde de bugün bir başka haber var mıydı? Tam hatırlamıyorum şimdi şeye ilişkin. Günlük gazetesinde de tabii dünkü eylemlere ilişkin haberler vardı. Evet. 10 binler özgürlük dedi başlığıyla vermiş onu evet. işte. Bayağı kalabalık bir katılımla cereyan ediyor. Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliş yıl dönümü nedeniyle bölge genelinde kapaklar açılmadı. Araçlar kontak kapattı, okullar boykot edildi, yurttaşlar karalara büründü. Öğleden sonra sokaklara çıkan on binlerce kişi ise Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü istedi. Bölgede hayat durdu diye bir manşet haber olarak vermiş. Dün Taksim'de bir gösteri vardı bu arada yine bu konuyla ilgili olarak. İşte yaklaşık 40-50 kişilik bir grubun gösterisiydi. Ama güvenlik önlemleri benim dikkatimi çekti. Hatta fotoğrafını çekme fırsatı da buldum. 40-50 kişilik bir gösteriyi böyle 150-200 kişilik bir polis ekibi tırnak içinde kontrol ediyor diyelim. Etrafı çevrilmiş bir şekilde. O da ilginçti yani. Ama orada şey yok değil mi? Gidin ders çalışın diye İstanbul'da. Ben rastlamadım. Belki benden sonra yapılmış olabilir. Dershanede tavsiye ediyorlar mı? Onu bilmiyorum. Yerel olarak o ayarlanıyor olabilir. Hani Hakkari'deyse şu dershane, İstanbul'da başka bir dershane şeklinde. Evet. Yani çok iyi gelişmiyor aslında. Mesela illa medya eleştirisi yapmak için değil ama Sabah gazetesinde de gene o tepeden bakan, yani kendi Türk olmayan şeylere tepeden bakan tavrın başka bir örneği var. Medyada pek yaygın olan maalesef. Sabah gazetesi manşetinde de Arap liderlere şeffaflık dersi verdi diyor. Gül'den Orta Doğu yorumu, totaliter rejimlerin en büyük sorunu adaletsizlikler, yolsuzluklar ve hesap vermemedir. Çok doğru bu, bu söylediği Gül'ün, ama bunu İran'da söyleyemeyebiliyor bir kere. İran gezisini izleyen gazetecilerle sohbet ederken söylüyor bunu, ama Tahran'daki gösteriler nedeniyle cep telefonu ve internetin kesik olduğu şikayetini de almış. Ki İranlı göstericilerden Gül'e bir açık mektup da var, dün aktarmıştık. Yani başbakanınızın Mısır için yaptığı konuşmanın benzerini lütfen İran için de yapsın şeklinde bir çağrı vardı. Bilmiyoruz dikkate alındı mı Mısır konuşmasından. Önce de 3 günlük bir bekleme süreci vardı, bakalım işte. Zannetmiyorum ben ve ayrıca da çok ağır bir şeyle de karşı karşıyayız. Çünkü bir yandan şeffaflık filan deniyor ama Türkiye'de çıkarılan son yasadan da bahsetmek biraz, bugün Posta gazetesi mesela başbakana televizyonda yayın durdurma yetkisinden bahsediyor. Bu da yeni radyo televizyon üst kurulu yasasının dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesinden bahsediyoruz. Milli güvenliğin gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlardaki son derece muğlak ne demek hakikaten terimler. Ben de onu soracaktım. Yani kim karar veriyor kamu düzeninin bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğuna? Başbakan karar veriyor herhalde, yetki onda olduğuna göre. Kararda o veriyor olsa gerek. Başbakan evet, veya onun kendisi de değil, onun görevlendireceği bir bakan. Mesela televizyon kanallarına ve herhalde radyolara da geçici yayın yasağı getirebilecek. Evet, benzer şeyleri 301. madde, meşhur 301. madde ölümlere de yol açan, hani tutuklamaların yargı süreçlerinin yanı sıra ölümlerden de doğrudan sorumlu olan 301. madde döneminde yaşamıştık. Böyle yazıyor, muğlaklık var deniliyor ama sorun olmaz bu. O savcının yorumlaması vesaire deniyordu. İşte burada da bu şekilde bir açık kapı bırakılmış. Her yerden biliyoruz ki aslında hukuk böyle muğlaklıkları çok da kabul etmeyebiliyor değil mi? Yani bunun sayısız örneği var. Tarih bunlarla dolu ve insan tekrarlamaya bile utanmıyor da usanç duyuyor yani. Bir şey terim kullanacaksak, her yerde baskı ve basın özgürlüğünü kısıtlamak için yapılan uğraşılan her hükümetin, her baskıcı rejimin başvurduğu muğlak tipik terimler. Yani mesela Gazetecileri Koruma Komitesi geçen yıl tüm dünyada 44 gazetecinin öldürüldüğünü ve basın özgürlüklerinin yeterince iyi korunamadığını açıklarken, 2010 yılı değerlendirme raporunda, bunu da Voice of America'dan aldık, Türkiye'de geniş çaplı yer ayrılmış ve raporda yetkililerin terörle mücadele yasalarıyla kişilik haklarına saldırı gerekçesini kullanarak gazetecilere karşı dava açtığı belirtiliyor. Yani 2007 yılındaki Dink cinayetiyle ilgili davada henüz mahkumiyet kararı çıkmamış olmasına da dikkat çekmiş. Ayrıca da referandumla kabul edilen anayasa değişikliklerinin ise basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamaları kaldırmadığını da vurgu yapmış. Ergenekon davasıyla ilgili tutuklamaları da eleştirmiş ya da eleştiren ya da sorgulayan gazetecilere dava açılmasının ise Avrupa Birliği tarafından eleştirildiğine de yer veriliyor raporda. Ve 145 gazeteci 2010 yılında tutuklandığı belirtiliyor. Bu dünyada tabii. Şimdi yani tam bunun üzerine denk geldi. Türkiye'de eleştirel haber ve yorumlar bastırılıyor haberinin üzerine. Bu Rütük şeyini verebiliriz. Bugün ayrıca da Zaman Gazetesi'nde gazetecilere dava kuşatması başlıklı bir haber var mesela. Yakup Çetin'le Gürkan Tuzun'un haber verdiği. Yani bir zaman muhabiri 23 zaman muhabirinin muhabirlerinin 23'ü aynı gün Bakırköy Adliyesi'nde hakim karşısına çıkıyor. Yani olacak iş değil aslında yani. Evet işte benzer şeyleri işte bu Oda TV şeylerinde de yaşıyoruz. İşte bir eleştirel haber çıkıyor veyahut artık yani haberin kendisinin niteliği hakkında konuşmak istemiyorum. Hani evet. Kötü olabilir ama bunun ertesi günde yapılan tutuklama ne kadar nesnel bir süreç yürüdüğüyle ilgili biraz insanı şüpheye düşüren cinsten. Hatta bugün bir haber daha vardı gözüme ilişti. Ya yani Oda TV bir orada yayınlanan bir şey polisle ilgili bir soruşturma yöntemleriyle ilgili mi ne bir haber dolayısıyla yapıldığı söyleniyordu ama bugünkü haber kaynağını hatırlamıyorum şimdi ama bugünkü haberlerden birinde şey vardı. Daha önceden bu yayınlanmadan önce arama ve basma Oda TV'yi basma kararı alındı diye de bir şey. Yani bunların hepsinin evet daha şeffaf bir şekilde en azından işlemesi. Yani Arap liderlere ders vermenin ötesinde Türkiye'nin kendisiyle ilgili çok ciddi düzeltmelere ihtiyacı olduğunu bilmem söylemeye lüzum var mı? Daha yani bu dava kuşatması filan gibi şeyleri. Arama kararı evet. O da zamandanmış. Oda TV'deki görüntüden önce alınmış. Büşra Erdal'ın haberi bu da. Gazeteci ve yazar Soner Yalçın'ın Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının Oda TV internet sitesine konulan görüntülerle bir ilişkisinin olmadığı ortaya çıkmış mesela. Halbuki dün biz de ona kapıldık tabii. Bize gelen haberlerde. Kesinlikle olabilir böyle bir şey ama işte bu sürecin şeffaf işlemesi zaten davanın kendisinin meşruiyeti açısından da çok büyük önem taşıyor. Ve belki de hani oraya buraya şeffaflık dersi vermeden önce bunun sağlanmasına çalışılabilir. Evet yani bu son derece endişe verici. O bulduğumuzu söyleyelim. Hem yabancı holdinglere büyük Murdoch gibi medya canavarlarına satışı kolaylaştıran hükümler getirdiği bir yana onu ayrıca tartışmak lazım. Belki bir konukla beraber bu yeni şeyi tartışmamız lazım ama başbakana ya da onun uygun gördüğü bakan ya da bakanlara geçici yayın yasağı getirme, televizyonda yayınları durdurma yetkisi verilmesi son derece vahim bir gelişme olduğunu söyleyelim. Öte taraftan da Biyanet'ten mesela iki haberimiz var. Yazar Nevin Berktaş'ın Türkiye'de hapiste ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazandığı haberi var Ahim'de. Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi 15 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti. Nedeni de şu, AİM silahlı örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla mahkum edilmiş yayıncı Çamyar ve yazar Berktaş, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüne dair 10. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiş mahkeme. Ve aynı zamanda adil yargılanma hakkını düzenleyen 6'ya 1 maddesinde çiğnendiği yönündeki her iki gerekçeyi haklı bulmuş. Ve evet, Kasım 2001'de, yani 10 sene önce mahkum edilmiş. Yani her iki itirazını da, gerekçesini de haklı bulmuş. Adil yargılanma ve ifade özgürlüğü. Evet. Durumu da meclise taşınmış BDP, Barış ve Demokrasi Partisi Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal tarafından bir kitap nedeniyle hükümlü bulunan yazar Nevin Berktaş'ın durumunu. Bu arada yine Biyanet'ten benzer bir haber diyebiliriz. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi gazeteci çevirmen Suzan Zengin'i tahliye etmeyi reddetmiş. 14 Haziran'da davası görülecekmiş. 14 Haziran'a kadar tutuklu kalacak. Ağustos sonunda, 2009'un Ağustos sonunda gözaltına alınmış ve 15 yıl kadar hapis sistemiyle yargılanıyormuş örgüt üyeliği iddiasıyla. Evet, bu da yine Bakırköy Kadın ve Çocuk Cezaevinde İşçi Köylü Gazetesi'nin çalışanlarından Zengin'in durumu. Bu konuda aslında Başbakan'ın dün bir açıklaması oldu. Daha çok bu balyoz darbe planı kapsamında yapılan tutuklamalarla ilgili ve yine Oda TV baskının sonrasındaki tutuklamalarla ilgili bir açıklamaydı. İşte suçu ispat edilene kadar herkes masumdur ilkesini. Karinesi. Evet, o karineyi yineledi. Bu gibi insanların, işte Suzan Zengin veya diğerleri olsun, bazen, hatta geçenlerde Hüseyin Edemir davasından da bahsetmiştik geçen hafta, aylarca, belki yıllarca tutuklu kaldığını görüyoruz ve daha sonra da masum oldukları ortaya çıkıyor. Ama ne oluyor tabii ondan sonra? İşte yıllarca... Evet, masumiyet karinesini tekrarlamak yeterli değil. Masumiyet esastır diyor bugünkü Radikal Gazetesi'nin de manşetine alınmış o. Gözaltına alındı diye kimse suçlanamaz dediğini söylüyor ama yani... Partisinin meclis grubunda da balyozdaki tutuklama dalgasını öyle değerlendirmiş işte. Kimse suçlu kabul edilemez. Kesin hüküm olmadan hiç kimseye suçlu gözüyle bakılamaz ama akla karanın ortaya çıkması için yargıya saygı duyulması lazım demiş. Bir de özel izin çıkarılmış paşalardan birine, generallerden birinin annesinin cenazesine katılma imkanı sağlanmış. Kor General Özarslan'ın cenazesine, özel izinle cenazeye katılmasına izin vermiş, verilmiş. Bu meselelerin şey konusunu, özellikle balyoz davasıyla ilgili bu tutuklamaların kötüye kullanılması, mesela avukatın şeyi vardı, onu soracağız şimdi birazdan Mithat Sancar'la da konuştuğumuzda, bağlandığımızda kendisine, yani aklımızdan geçen bazı şeyler de oluyor. Şimdi bu balyoz davasında özellikle Gölcük Donanma Komutanlığı'ndan çıkan, yükseltilmiş bölmenin içinden çıkan şeylerde belgeler doğrular gibi gözüküyordu. Tabii ki mahkeme karar verecek ama bu ayrı bir şey. Avukatların kendilerinin ne davanın birçok bölümünün verilmemesi, 43 dosyanın kendilerinden hala uzakta tutulduğun yolundaki şikayetleri apayrı bir şey. O hukuk usulüne uyulmaması da çok insanı zor durumda bırakan ve davanın da ciddiyetine halel getirdiği düşünülebilecek usul, evet, eksiklikleri, yokluğu filan diyebiliriz. Haksızlıklar yani. Evet, peki bunu şimdilik burada herhalde noktalayalım. 9.30-10 arasında bir de büyük bir skandal patladı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Birazcık da ondan bahsetmemiz iyi olabilir. WikiLeaks konusunda yeni gelişmeler var. Amerika'nın açık bir komplo aslında. Evet, hızla haydut devlet olmaya doğru gittiğini gösteren çok acayip belirtiler var yani. WikiLeaks'i yıkmak için Pentagon'un, Amerika'nın en büyük bankasının, dünyanın en büyük ülkesi, en güçlü ülkesinin Savunma Bakanlığı'nın ve Adalet Bakanlığı'nın da ortak olduğu bir, ortak olduğuna dair karineler olan ortada bir olay var. WikiLeaks'e sahte bilgi sızdırmak, sonradan da bak gördün mü yalan şey basıyorlar diye, evet, çarpıtılmış belgeyi ve WikiLeaks'i savunan gazetecileri de, Glenn Greenwald gibi önemli gazetecilerin de bir şekilde zarar görmesi, belki de ortadan kaldırılmasını öngören şeyler tartışılıyor. Zarar vermek, işte küçük düşürmek ve bu şekilde işte ortadan kaldırmak aslında akıllıca bir strateji olarak hani orada burada davalar açıp arkasından koşmak yerine işte biraz daha sinik anlamda akıllıca bir strateji uygulamayı deniyor ama. Evet, Anonymous grubu bunu açığa çıkartmış ve sayısız 50 binden fazla e-mail ortaya dökmüş, sızdırmış. Biraz ondan da bahsedeyim. Çok hem yapması zevkli bir haber hem de çok endişe verici hepimiz adına. Onu da söylemeliyiz. Daha 9.30-10 arasına bırakalım. Açık Gazete Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Mahir Ilgaz'la berabersin, onu da tanıtayım. Evet, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Abi Haligua başka bir, ikinci bir hayata başlamaya karar verdi, bir maceraya atıldı. Bilmiyoruz ne zaman tekrar yollarımız kesişir. Aviye de bu arada tabii yeni hayatında güzellikler diliyoruz. Aynen öyle. Bugün biraz dün de konuştuğumuz şu şey meselesine eğilelim demiştik. Yani ortada çok büyük, Cumhuriyet tarihinin en büyük davalarından biri var. Bu Balyoz harekatıyla muazzam bir darbe planı. İçinde suikastler, çok sayıda insanın tutuklanıp kapatılması bir yerlere, yani bir çeşit sıfır yılına dönülmesini öngören bir şey ve sıfır yılı derken de işte bütün bankalara ve mevcut sistemin de durdurulmasını içeren bir plan, evet. Darbe planı, camilerin bombalanması vesaire ve bunun da işte o Gölcük'te donanma komutanlığından çıkan belgeler üzerine de geniş çaplı bir yeni tutuklama dalgasına yol açması vardı. Burada bazı itirazlar da var. Hukukun mesela işte avukatlarından bir kısmı savunma bile yapmayacaklarını, çünkü Çetin Doğan'ın kendisi söyledi. Çünkü şey de yapılmıyor. Yani avukatı diyor ki mesela savcının gördüğü belgelerin tamamını bizim de görmemiz gerekirken, hukuken bu mümkün olamıyor. 43 klasörü görmedik diyor hakkımızdaki dava hakkında. Bu usulî eksiklikler ve hataların da davayı sulandırması gibi bir durum var mı yok mu? Bunu tartışıyorduk aslında. Evet. Şimdi şöyle başlayabiliriz. Türkiye'de yargı diye bir sorun var. Daha doğrusu yargının kendisi bir sorun. Çok uzun yıllardır bu böyle. Ergenekon süreciyle başlayan bir şey de değil. Evet. Ancak Ergenekon süreci, ondan önce birkaç olay yargının iyice görünür, yargıdaki sorunların ve yargı etrafındaki tartışmaların daha yaygın hale gelmesine neden oldu. Balyoz gibi davalar tabii Türkiye açısından ayrıca bir ilk olması itibariyle son derece önemli. Bu tür kapsamlı davalar Türkiye'de değil sadece, bütün dünyada nerede olursa olsun mutlaka tartışma, spekülasyon ve polemik yaratır. Evet. Hani burada usulü ihlaller, yani hukuk ihlalleri, yargılamanın doğru yürüyüp yürümediği gibi konular öne çıkar. Bütün büyük yargılamalarda bununla karşılaşılır. Önce bunu tespit edelim. Ama bunu söylemek, olan biten her şeyin aman önemsiz olduğu gibi bir anlama gelmesin. Yani bütün büyük davalarda bu tür tartışmalar olur derken, canım o kadar da önemli değil, bunları abartmayalım sonucunu buradan çıkarmak da doğru değil. Bunu kastetmiyorum. Şimdi Türkiye'de gerçekten bir ilk, 163 subay, bunların epeyce bir kısmı muvazzaf ve hani yaklaşık oradaki generallerin %10'u bunların arasında. Bunlar gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve şimdi yargılanacaklar. İtham da dediğin gibi çok ağır. Darbe planı yapmak sadece hani, yönetime el koymaya yönelik işte bir basit plan değil. Ortamı hazırlamaya yönelik eylemler, darbe ortamını hazırlamak için yapılacak eylemler, bu konudaki iddialar çok vahim, çok ağır. Evet, yani kaos yaratmak üzere bir takım suikastler, cinayetler, hatta katliamlar, iç savaş falan, evet, hepsi burada hani ithamlar arasında yer alan eylemler. Olaya nasıl bakmak gerektiği konusunda aslında başından beri hani benim de başkalarının da yazdıkları var. İki temel pozisyon olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi, burada yargının yaptığı her şeyin düzgün olduğunu iddia eder. İkincisi, yargının yaptığı her şeyin burada yanlış olduğunu iddia eder. Ergenekon diye adlandırılan bu yapının, sürecin, darbe planlarının ortaya çıkmasını ve engellenmesini, bu örgütün tasfiye edilmesini, ordunun sivil iradeye bağlı olmasını isteyenler arasında da yaklaşım farklılıkları var. Ergenekon soruşturmalarında hükümete yakın çevrelerin, özellikle emniyet içinde, emniyet teşkilatı bünyesinde bu çevrelerin Ergenekon gerekçesini bir tür işte kendilerine muhalif olanları ya da kendilerini en fazla rahatsız edenleri tasfiye etmek amacıyla kullanıldığı, kötüye kullanıldığı şüphesi ilk başlarda kısık sesle dile getirilmişti ama giderek daha fazla dillendirilir oldu. Belki de en önemli dönüm noktalarından biri Türkan Saylan'ın, daha doğrusu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin genel merkezinin basılması, Türkan Saylan'ın bu davaya dahil edilmesi oldu. Bu şüphe bende de var zaten. Yani emniyetin bu konuda yeterince özenli davranmadığı veya bazen araya başka hesapları da karıştırdığı şüphesi uyandıracak gelişmeler oluyor. Emniyeti neden burada özellikle vurguluyoruz? Onu da söyleyeyim. Zaten emniyeti vurguladığımız için hükümete de uzanıyor ucu. Bu hani ihlal iddialarının ucu hükümete bu nedenle uzanıyor. Şimdi ceza yargılamasında aslında savcıların tek başlarına fazla bir işlevi yok belli bir aşamaya kadar. Bizde adli kolluk ayrı bir teşkilat olarak mevcut değil. Savcılara bağlı, sadece yargılama, soruşturma süreçlerinde görev yapan bir teşkilat yok Türkiye'de. Adli kolluk kanunda olmakla birlikte normal kolluğun bir kısmının bu işe ayrılmasıyla oluşuyor bizde. Bu durumda bir davayı hazırlayan bütün bilgi ve belgeler emniyet tarafından, genel emniyet teşkilatı içinden bazılarının bu işe tahsis edilmesiyle toplanır. Daha basit söyleyelim, bütün davaların hazırlığı emniyette olur. Emniyet delilleri toplar, işte soruşturmaları yapar. Ama bu arada elbette eğer bazı konularda savcıdan veya mahkemelerden izin almak gerekiyorsa alırlar. Diyelim dinlemeler, telefon dinlemeleri, ortam dinlemeleri, teknik takip gibi konularda şüphesiz izin almak zorundalar. Ama bunun hani elde edilmesi zor değil bu iznin. Bununla da zaten sınırlı değil. O izin olmadan da pek çok şey yapılabiliyor. Evet. Bu aşamaya gelinceye kadar, sonra tabii savcıya verilir bu bilgiler. Bu aşamaya gelinir, savcı bundan sonra iddianameyi hazırlar ve iş mahkemeye gelir. Gözaltılar bu nedenle doğrudan emniyetin verdiği bilgiler çerçevesinde gerçekleşir. Kimlerin sanık olacağı da çok büyük ölçüde bu bilgilerle, bu delillerle veya delil olduğu iddia edilen verilerle yürür. Şimdi Ergenekon'da da kuşkusuz böyledir. Emniyetin bu konuda taraflı davrandığı ithamı var. Doğrusunu isterseniz bazı aşamalarda bu şüpheyi çok kuvvetli kılacak işaretler de ortaya çıkmıyor değil. Şu burada konuyu yine ikiye ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Bunu daha önceki zamanlarda da, daha önceki aşamalarda da anlatmaya çalışmıştım. Birincisi, bu ihlalleri gerçekten bir sorun olarak kabul edip bunları eleştirmek, bunlara karşı çıkmak, bunların önlenmesi için bir şeyler yapmak. Bu birinci tutumdur. Ben de bunu bu tutumdayım başından beri. Eğer herhangi bir soruşturmada bu Ergenekon olabilir, herhangi başka kamuoyuna yansımayan dava olabilir veya KCK gibi başka bir kutupta yer alan bir dava olabilir. Eğer orada delillerin toplanması aşamasında, sanıkların saptanması aşamasında, soruşturma aşamasında kısacası usulsüzlükler yapılmışsa, davadan bağımsız, yargılanan şahısların isminden bağımsız bunlara karşı çıkmak gerekiyor. Çünkü her biri bir hukuk devleti ihlalidir ve insanların güvenliğini ciddi anlamda tehdit eder. Herkesi ilgilendirir bu ihlaller. Fakat Türkiye'de özellikle Ergenekon fikrini sıcak bulanlar, Ergenekon arkasındaki zihniyeti, fikri doğru bulanlar, bu ihlalleri Ergenekon davasının özünü karalamak, gölgelemek veya değersizleştirmek için kullanıyorlar. O zaman da gene izler birbirine karışıyor, ayak izleri birbirine karışıyor. Bu çevredekiler yapılan her usulü ihlali, her usulsüzlüğü, soruşturma usulsüzlüğünü Ergenekon diye bir şeyin mevcut olmadığına bir bahane olarak kullanıyorlar. Oysa ortada pek çok iddia var, çok sayıda da delil var aslında. Bunların ne kadar geçerli, ne kadar sahih deliller oldukları tabii ki yargılama sürecinde daha iyi anlaşılacak ama Türkiye'de çıplak gözle dosyalara bakmadan da son 8-10 yıl içinde, özellikle 2002'den bu yana, yani AKP'nin seçimi kazanan tek başına hükümet olmasından bu yana, darbe hazırlıkları, kaos planları, kaos hazırlıkları yapıldığını insaflı, vicdanlı, tarafsız herkes biliyor. Ordunun zaten hani sicili ortada demeye de gerek yok. Bundan önce kaç darbe ve kaç tane darbe hazırlığı yapıldığı da malum. O zaman sanki bunlar Türkiye'de hiçbir zaman olmamış ve olamazmış gibi bir iddia da, bir tutum da hiç inandırıcı olmadığı gibi sorunu başka yere çekiyor. Daha doğrusu tartışmayı biraz daha bulanıklaştırıyor. O bulanıklaşan noktayı da şöyle açıklıyoruz. Bunlar sürekli usulü ihlaller, soruşturma ihlallerini gündeme getirdiklerinde bunlara inanmaya hazır insanların bir kısmı da tepki göstermeye başlıyor. Yani usulsüz soruşturma ve yargılama ihlalleri konusunda bir mutabakat oluşturmasını engelliyor. Özellikle hani ne yapılırsa yapılsın soruşturma devam etsin veya muhalifler de işte hükümetin rahatsız olduğu çevre kişiler veya yapılar da yeter ki etkisiz hale getirilsin diyenlerin de sonuçta yaptıkları şey birinci gruptakilerden farklı değil. Onlar da Ergenekon'la mücadele, Ergenekon fikri, darbe fikri, zihniyeti, alışkanlığı, geleneğiyle mücadeleyi biraz gölgeliyorlar demek ki. Evet, burada mesela bir şey problemi de çıkıyor. Yani işte kesintisiz bir küsur saat süren işte Çetin Doğan'ın konuşması var. Bir bayağı darbe senaryosunu içeren, evet. Ama bu harp oyunuydu deniyor mesela. Ama şimdi bu neden vermiyor savcılık ya da işte mahkemede şey avukatlara bu işi tamamen çok daha kolay bir hale getirmez miydi bütün bunlar belgeler? Çünkü dün de mesela bir programa çıkan eşleri de bu yargılanan komutanların eşlerinden bir kısmı da bir programda belge adı altında olabilecek hiçbir şey yok. 10 çuval dedikleri şey kitaplar, 8,5 çuvalı atılacak belgeler, eski şarj aletleri filan, ev hanımları temizlik yaparken nereye koyacaklarını bilemedikleri şeyleri bir dolaba tıkarlar ya, onlar öyle bir şey yapmışlar herhalde filan demiş. Şimdi bunları niye yaparlar? Tabii tekrar başa dönersek, başta söylediklerimize dönersek, bunlarla ilk defa karşılaşılmıyor Türkiye'de. Bunlarla sadece Ergenekon soruşturmasında da karşılaşılmıyor. Maalesef Türkiye'de yargılama alışkanlıklarının, yargılama sürecinde bulunan bütün aktörlere sirayet etmiş tavırların burada devamını görüyoruz. Aynı şikayetler KCK avukatlarından da geldi. Şimdi iki davayı birden anmamın nedeni, biri ne, bu Ergenekon soruşturmalarında her türlü ihlale karşı çıkanların, diğerinde tamamen sessiz kalmaları. Yani ortada aslında konusundan bağımsız bakılırsa birbirine benzer soruşturma ihlali iddialarının bulunduğu çok kapsamlı, önemli, siyasal sonuçları ve etkisi büyük olacak davalar var. Şimdi bundan önce başka davalarda da buna hep rastlandı. Bunlar hep görüldü. Kaldı ki Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde mahkum olduğu olaylar arasında bu yargılama ihlalleri, usul hataları ya da usul yanlışları çok önemli yer tutuyor. Adil yargılanma hakkı dolayısıyla Türkiye'nin mahkum edildiği çok sayıda olay var. Burada tekrar vurgulamak gerekiyor. Ergenekon soruşturması son derece önemli. Türkiye tarihinde bir ilk. Hem darbe planları, yani şimdi Balyoz'u da buraya katarak söylüyorum çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı kabul edilir. Bu Türkiye'de bir ilk, gerçekten çok çok önemli bir şey. Fakat eğer böyle giderse yargılama ile ilgili, süreçle ilgili, usulle ilgili ihlaller artar veya kamuoyunun bütün kesimlerini tatmin etmeyen bir görüntü, rahatsız eden bir görüntü vermeye devam ederse, bu davanın bu önemi, bu özünde yatan bu önemi de giderek sulanır. Ve bu da herkes için çok ağır bir sonuç olur herhalde. Çok ağır bir sonuç olur. Bundan epeyce bir zaman önce şunu söylemiştim, tekrar söylemekte fayda görüyorum. Ergenekon'la mücadele, darbe planları, darbe istekleri ve hevesleriyle mücadele konusunda en büyük zararı bizatihi bu soruşturmayı yürütenler verebilir. Bir bu. Yani darbe zihniyetiyle, darbeci zihniyetle, Ergenekon zihniyetiyle mücadeleyi Türkiye'nin ya da Türkiye'nin geniş kesimlerinin ortak talebi haline getirmeyi engelliyor çünkü bu tutumlar. Onu yaralıyor. O nedenle esas zararı, en büyük zararı bir, bu soruşturmayı yürütenlerin özensizliği verir veya kasıtları. Bu emniyet olabilir, savcılık olabilir. Evet, burada mesela işte biraz önce sözünü ettiğin farklı yönlere çekilmesinin parlak örneklerinden biri, artık parlak mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Çarpıcı örneği. Çarpıcı örneği Kılıçdaroğlu'nun mesela 3 yıl geçti, nerede bu örgüt, ben de gideceğim ve üye olacağım şeklinde bir çıkış yapmış olması günün önemli haberlerinden biri. Doğru, önemli bir haber. Çünkü Kılıçdaroğlu başlarken biliyorsunuz yani biz hani darbecilere de, darbeciliğe de karşıyız gibi şeyler söyledi. Evet. Ergenekon süreciyle, Ergenekon yapılanmasıyla, bu mesafe koydu arasına, yani farklı bir politika izleyeceği vaadiyle geldi ve bunu da konuşmalarında gördük zaten. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bunu demesi de öbür tarafa doğru bir abartıdır bana göre, ama Yine de bunu CHP'nin tabanının duygularını büyük ölçüde yansıtan bir çıkış olduğunu kabul etmek herhalde yanlış olmaz. Oysa Ergenekon'la mücadele, darbecilikle mücadele esas olarak bugün o zihniyete destek olduğu olacağı varsayılan, tahmin edilen kesimlerin de inanmasıyla mümkündür. Yani eğer onlar gerçekten bu süreçte tarafsız bir yargılama, soruşturma yürütüldüğüne inandırılırlarsa, herkes için mümkün olmayabilir ama büyük geniş kesim için konuşuyorum, onlar inandırılabilirse, o zaman darbecilikle ve ergenekonculukla etkili bir mücadele çok daha mümkün hale gelir. Bir anlamda bu davanın yürütülüş biçimi bundan sonra Türkiye'de bir turnusol kağıdı olacaktı diyebilir miyiz aslında? Bu da olabilir. Şöyle diyelim, hani ben ortada yeterince veri olduğu kanısındayım. Bu peşinen hani kimin ne yaptığını buradan belirlemek ve yaftalamak amacıyla söylenmiş bir şey değil. Türkiye bu süreci sağlıklı yürütmek zorunda. Çünkü buradan gerçekten bir darbecilikle nihai hesaplaşma noktasına varmak da mümkün. Hep şu örneği veririm. Büyük davalar derken işte bu 20. yüzyılın en önemli olaylarından birini de hatırlatırım. O da Nürnberg yargılamalarıydı. Elbette arada pek çok fark var. İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra müttefikler tarafından kurulan bir uluslararası askeri mahkemedir Nürnberg Mahkemesi. Nazileri, daha doğrusu Nazilerin üst düzey yetkililerini, sorumlularını yargılamak için kuruldu o mahkeme. Şimdi o mahkemenin meşru olmadığı konusunda çok ciddi itirazlar vardı. Suçtan sonra kuruldu falan gibi. Alman toplumunda da o mahkemenin tarafsız olamayacağı, sadece Nazilerin sorumlularını değil, bütün Almanları yargılayacağı ve mahkum edeceği yönünde yaygın bir algı vardı. Şimdi bu algıyı olabildiğince hafifletmek veya düzeltmek için Nürnberg'te yapılan şey ya da Nürnberg yargılamalarını yürüten savcı ve yargıçların yaptığı şey yargılama ile ilgili kurallara eksiksiz riayet etmek oldu. Demek istediğim şu: usul aşamasında tanıkların, sanıkların dinlenmesi, onların savunmalarının alınması konusunda o kadar çok titiz davrandılar ki bu sefer başka çevreler nasıl bu kadar abartabiliyorsunuz tarafsız yargılama kaygısını diye rahatsızlık belirttiler. Yani o kadar çok tarafsız, kurallara uygun davranma çabası harcadılar ki amaç şeyi dengelemekti. Kendilerinin kuruluşu sürecinde, mahkemenin ortaya çıkışı aşamasında mevcut olan hakikaten bazı eksikleri ve kaygı yaratan, onların kabul edilmesini, tamamen benimsenmesini engelleyen bazı noktaları telafi etmekti. Nitekim bunda başarılı da oldular. Yani Nürnberg'in verdiği kararlar daha sonra Alman toplumunda da, zaman içinde tabii, hemen olmadı, kabul gördü. Dünya tarihine de nesnel bir yargılama çabasının çok üst düzey örneği olarak geçti. Şimdi tekrar bizim Ergenekon sürecine dönersek, buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Şu kıyaslamadan şu noktaya gelmeye çalışıyorum. Eğer bu soruşturmayı yürüten savcılar ve emniyet ekibi gerçekten Ergenekon zihniyetiyle bir muhasebeyi, bir nihai hesaplaşmayı kolaylaştırmak istiyorlarsa ve bunun Türkiye'de hukuk devletini yerleştirmek amacıyla işlemesini arzuluyorlarsa, her türlü usul kuralına eksiksiz uymak zorundalar. Aksini yaptıklarında dertlerinin Ergenekon sürecini tasfiye, Ergenekon yapısını tasfiye darbecilikle hesaplaşma olduğu konusunda beni bile inandırmakta zorlanırlar. Evet, orada çok önemli bir şey var. Yani bu Nürnberg mahkemesi paralelliğini çekmen de çok iyi oldu. Hiç şimdi yani iki dava arasında bir benzerlik olduğu anlamında asla söylemiyoruz tabii, sen de ben de. Evet. Ama evrensel hukuk usul kurallarının uygulanmasının ne kadar önemli olduğu aşikar. Çünkü aksi takdirde işte gerek bu tutuklanan komutanların eşleri haklı bir şekilde kendi eşleri olduğu için özellikle isyan duygusuyla da şey yapabilirler. Ama yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi ana muhalefet partisi konumunda olan bir partinin genel başkanının böyle bir örgüt yok, gideceğim ve üye olacağım şeklindeki öbür taraftaki abartması da Türkiye açısından büyük bir talihsizliğe doğru bir giden bir yol olarak da kabul ediliyor. İşte böyle bir çatallaşma, bu kadar sert bir kutuplaşma, bir tarafın böyle bir şey yoktur diyebileceği noktaya gelmeye neden olacak bir durum yaratmak bana göre çok ciddi bir tarihsizliktir, bana göre de. Ve bu tarihsizliği, bu durumu yaratma konusunda ben soruşturmayı yürütenlerin küçük büyük bütün hatalarının çok önemli rol oynadığını düşünüyorum. Yani böyle bir ortama vesile olmak, sebep vermek, gerekçe üretmek tarihsel bir sorumluluk yaratır. Yarın öbür gün eğer tarihe Ergenekon davası usul tartışmalarının gölgesinde boğulmuştur gibi bir kayıt düşecek olursa, vebali özellikle bu soruşturma sürecinde kurallara uymayan kişilerde olacaktır. Çok büyük ölçüde. O nedenle eğer amacımız gerçekten, ya da bu soruşturmayı yürütenlerin amacı da gerçekten darbecilikle bir hukuksal hesaplaşmaysa, Ergenekon yapısının hukuksal yollarla tasfiyesi ise, çok titiz davranmak zorundalar. Ve abartılı bir şekilde usul kurallarına abartılı bir şekilde olsa bile uymak zorundalar, tıpkı Nürnberg'de yapıldığı gibi. Evet, yani o açıdan Çetin Doğan'ın avukatı Celal Ülgen mesela, avukatlar savcıların bildiği her şeyi bilmek zorundadır. Bu böyledir. Haklı, evet böyledir. Haklılar. Yani siz avukattan deliği saklayamazsınız. Çünkü avukat savunma yapacak. Kaldı ki hani bir iki dakika daha zamanımız varsa, evet, bir önemli noktanın altını tekrar çizmek gerekiyor. Şimdi bizde savcı kamu adına iddiada bulunandır. Ve yargılamada savcılık ile savunma makamı eşittir. Dolayısıyla, yani bu teorik olarak böyledir, evrensel hukuk açısından böyledir. Ama bizde hiçbir zaman eşit olmamıştır savcıyla savunma makamı, yani avukat. Bu da zaten baştan pek çok dengesizlik yaratıyor. Şimdi peki bu tür bir yargılama sistemi, bu tür bir yargı düzeni oluşmasında kimler sorumlu derseniz, birinci derecede bugün Ergenekon'da yargılananlar ve onların tabi olduğu çevre, anlayış sorumludur. Yani onlar yarattılar bunu. Türkiye'de yargının bu şekilde işlemesi, tarafsızlığı konusunda hep şüpheler bulunması ve şimdi yargılama aşamasında şikayet ettikleri başka pek çok şey, bu çevrelerin savunduğu fikirler veya kurduğu yapılardan kaynaklanıyor. Evet, ironik olarak da şuna... İronik, ama bu da şu anlama gelmez, tekrar söyleyeyim. Onlar yarattılar, cezasını çeksinler. Hayır efendim, öyle olamaz. Yani olamaz, böyle tabii diyemeyiz. Evet, ve bir de çok ironik bir şey de oldu benim nazarımda. Tutuklama sırasında bir daha yüksek rütbeli biri gelsin bizi tutuklasın diye de direndiler. Bu da işte o öbür ucu gösteriyor ne kadar bozulmuş olduğunu adalet. Evet, bakın bunların öne çıkmasını, bunların Türkiye bu öne çıkmasıyla Türkiye'de yargıda on yıllardır oluşturulmuş tutum kalıbı, davranış kalıplarını teşhir etmek, geniş çevrelerin dikkatine sunmak için hepsi önemli birer fırsattır, önemli birer imkandır. Yani Türkiye'de toplumun yargılamada ne tür adaletsizliklerin nasıl üretildiğini bugüne kadar görmesi açısından da önemli bir imkandır. Fakat usul ihlalleri öne çıktıkça bu imkanı da harcıyoruz. Yani tarafsız bir yargı, hukuk devleti ilkelerine uygun işleyen soruşturma ve yargılama faaliyeti yaratmayı da zorlaştırıyor giderek. Oysa ben bu soruşturmadan iki şey özellikle bekliyorum bu dava sürecinden. Birincisi, gerçekten hukuksal açıdan tatmin edici bir süreç yürütülmesi ve Türkiye'nin darbecilikle, Ergenekon gibi derin yapılarla hesaplaşmasının öyle içe sinen bir noktayla desteklenmesi. Çünkü sadece yargının işi değil bu, evet, hesaplaşma. İkincisi, örnek bir yargılama pratiği, örnek bir soruşturma pratiği sergileyerek Türkiye'de hukuksuzlukla mücadelenin hukuk devleti ilkelerine uygun yapılabileceğini bir kere daha göstermek. Şimdi aksini yaptığınızda olan şey yine toplumda, siyaset katında, kamu katında, devlet katında çok yaygın olduğunu bildiğimiz o makyavelizmdir. Ya ben işime yarayan sonuca ulaşayım da hangi araçla ulaşırsam ulaşayım. Evet. Önemli değil. Her türlü aracı kullanayım ama ben kendi amacıma ulaşayım, hedefime ulaşayım anlayışıdır. Hı. Eğer bu dava bu anlayışla yürütülürse Türkiye Ergenekonları yaratan zihniyeti sürdürmüş olacaktır. Yani bu zihniyetle hesaplaşmayı asla sağlam bir biçimde yapamamış olacak. Evet, bu zihniyeti, evet, yaratan hukuk devleti karşıtı fikirleri daha da büyüterek sürdürecektir. O nedenle kim ki yani Türkiye'de hukuk devletini hedefler, bu soruşturmaların, bu yargılamaların da buna hizmet etmesi gerektiğine inanır, İşte o zaman gerçek Ergenekon zihniyetiyle gerçek hesaplaşmayı bunlar başarabilir diyorum. Aksine davranışlar Türkiye'de büyük bir şansı, hukuk devleti demokrasi yolunda önemli imkanları çok ucuz harcama sonucunu doğurur. Bu da çok yazık olur tabii. Evet, çok teşekkürler Mithat. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ olun. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Açık Radyo. Açık Radyo. Thank you. Evet, Bill Doggett tekrar birlikte olduğumuz bir müzisyendi. Bill Doggett ve arkadaşlarından Honky Tonk adlı parçayı bu sefer de ikinci bölümünü dinledik. Honky Tonk Part 2. Bill Doggett'ın doğum gününü 95. yaşını idrak etmesini ama 96'da öldüğü için bunu biz idrak ediyoruz. 95. yaşında onu anıyoruz. Bill Doggett'ı ona da bir günaydın diyoruz. Ve devam ediyoruz. Açık Gazete, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Ya yani hakikaten gittikçe daha da sertleşen bir ilginç dünya içinde olduğumuzu gösteren şeyler var. Bütün yalanlar, yani bu WikiLeaks meselesiyle beraber farklı bir aşamaya da geldik. Derken tam diyordum, WikiLeaks'e geçmeden önce günün en önemli haberlerinden biri Guardian'da manşet haberdi aslında. Martin Chulo ve Helen Pidin yazdığı, Karlsruhe'den bildiriyorlar. Şey, bir yalan üzerine çıkmış. Irak'ın istilası ve işgali tamamen uyduruk, fabrikasyon bir haber üzerine. Kitle imha silahları vardı diye. Tam kaçıncı? 8. yıl dönümündeyiz değil mi bu şeyin? Evet. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na, Güvenlik Konseyi'nde konuşma yapmıştı o zamanki Savunma Bakanı Colin Powell. Ve bir PowerPoint gösterisi yapmıştı. Hatta Guernica tablosunu, duvarları süsleyen Guernica tablosunu da üstünü örtmüşlerdi. Bu ne lel, Paris bu ne lahana turşusu demememiz için. Ve orada Colin Powell demişti ki Birleşmiş Milletler'de korkunç kamyonları var, kimyasal silah, şu gördüğünüz işte zehir saçılacak, atom bombaları şurada yapılıyor filan diye böyle işaretler göstermişti, fotoğraflar göstermişti. Ve hiç kimse ikna etmemiş olduğu halde Amerika Birleşik Devletleri de bütün dünyaya meydan okuyarak bir iki de ortak bulup kendisine, suç ortağı bulup özellikle de Aznar. Tabii biraz da danışıklı dövüş daha oraya gelmeden önce kumpas kurulmuştu. Evet, ama yani Tony Blair ve Aznar da buna çanak tuttular, İspanya ve Britanya başbakanları. Azor Adaları'nda gözlerden uzak bir toplantı yaptılar, sonra da vurdular işte o korkunç şok ve dehşet sonucu gördük. Şimdi meğerse nereden almışlar? Refik Ahmet Alvan El Canabi'nin kendi uydurduğu şeylermiş. Bu adam kim? Curveball adını taşıyor. Beyzbol terimi. Falsolu top. Falsolu top, evet. Evet. Adını taşıyor. Hakikaten falsoluymuş. Hem Alman hem de Amerikan istihbarat servisleri ele almışlar. Ne diyor? Çünkü Saddam'dan kaçmış 1995 yılında bir muhalif. O zaman bunlar da konuşulmuştu, bu curveball hikayelerini falan radyoda, evet, konuştuğumuzu da hatırlıyorum. Ve şimdi Guardian'la bir mülakat yapmış ve seyredebiliyorsunuz da, yani videosu da var. Ben seyretmedim videosunu, seyredecek yüreğim de var mı bilmiyorum ama yazılı olarak şöyle şeyler söylüyor. Evet, uydurdum mobil bu seyyar biyolojik silah kamyonlarını, gizli fabrikalar üretildiğini, hardal gazı vesaire. Bunları da Saddam Hüseyin rejimini devirmek için yaptığımı söylüyorlar. Amerikalılar da inandı buna diyor. Ve Almanlar da. İnandı mı inanmadı mı bilmiyorum ama inanmış gibi yaptı en azından. İnanmış gibi yaptı ve Iraklıları da bitirdiler. Belki haklıydım, belki değildim demiş. Bana bu şansı verdi Amerikalılar ve Alman istihbaratı demiş. Ben de kullandım ve rejimi devirmek için bir şans buldum. Bir yalan uydurma şansı buldum, fırsatı. Ben ve oğlum çok mutluyuz yaptığımız, oğullarım. Çok mutluyuz yaptığımız şeylerden, Irak'a demokrasi şansını getirdik diyorlar. Yani 1 milyon civarında insanın ölümü, 4,5 milyon insanın göçmen, perperişan olması, Iraklı kadınların yarısının fahişelik yapmaya zorlanması, kocalarını, çocuklarını kaybettikten sonra erkekleri de bulunmadığı için böyle bir durumda iftihar ediyorum diyor. Ve bunu da İftarla hepimiz konuşuyoruz. Bravo. Yani hakikaten dünyayla iftar edebiliriz. Özellikle Batılı Amerika ve Batı İttifakı'nı. Kavramların içinin boşalmaması belki de bu nedenle önemli. Çünkü hani demokrasi, o da demokrasi, bu da demokrasi şeklinde. Evet, bu açıklama da yani uyduruk belgelere dayalı milyonlarca insanın kahredildiği, bir daha Irak'ın asla artık toplum olarak da kendisini toplamasının pek mümkün olamayacağı bir durumdan bahsediyoruz. Bir de işte Felluce'de filan çocukların sakat, elsiz, kolsuz, kafasız doğduğu durumları da biliyoruz. Ama şimdi Donald Rumsfeld de açıkladı. Meğerse yokmuş ama inanıyorduk dedi işte kitle imha silahlarına. Yani dünyanın gelmiş olduğu utanç verici noktanın, getirilmiş olduğu utanç verici noktanın çok parlak örnekleri var. Ama bununla yetinmeyeceğiz. Ben bu arada şeyi de anlamıyorum. Yani bunu uzatıyorum, kusura bakmayın. Ama güzeldi. İnanıyorduk kitle imha silahlarının olduğuna açıklaması. Bunu samimi buluyor musunuz siz bilmiyorum ama ben bulmuyorum. Çünkü o dönemde yani kitle imha silahları var, işte böyle curveball vesaire gibi kaynaklar gösterirken başka raporlarda bunların sıfır olmadığını... John Pilger'in yazıları yeterli artardı hatta, bile. Hatta bu İngiltere'deki Blair hükümetinin yok ama şeklinde bir değerlendirmeye gittiği de kendi içinde daha sonra ayyuka çıktı, açığa çıktı. Yani kendi adamlarını öldürdüler zaten. Yani işte şimdi de söylenen bir yalan var. İntihar ettiler. Evet. O tarihte İngiliz ajanı, silah uzmanı, adını unuttum şimdi. O zamanlar çok yayın yapmıştık. Yani bu şirin gözükmek adına aslında şimdi söylenen ikinci bir yalan. İnanıyorduk biz. Hani tarih bizi yargılasın, inanıyorduk. O yani bunların hepsinin aslında Nürnberg gibi mahkemelerde yargılanması gerekiyor. Kesin olarak. Yani Rumsfeld'in de bu torunlarımla, o çocuklarımla iftar ediyorum diyen Refid Ahmet Alvan El-Cenabi'nin de, Tony Blair'in de çok ciddi olarak insanlığa karşı suç işlemekten, savaş suçları işlemekten yargılanıp mahkum edilmeleri gerekiyor. Yani apaçık. Şimdi iyice öyle oldu. Yani derhal mahkemeye sevk edilmeli. İşte Bush da onun için ama İsviçre'ye gidemedi. Bu sebeple İsviçre'de bir toplantıda konuşma yapmaya gidiyordu. Yemedi, gidemedi yani. Ama yani bu yalanların bu kadar açık bir şekilde hala böyle savunuluyor olması... Hakikaten Iraklılar ne der bilmiyorum ama kendi adıma utanç verici buluyorum. Dinleyiciler adına da belki bir hissiyatı paylaşıyor olabilirim. Bir başka kepazelik daha var. Anonymous adındaki, anonim yani isimsiz adlı internet kolektifi hacking yapıyorlar. Evet, bu özellikle WikiLeaks'e karşı başlayan kampanyayla gündeme geldi bu grup ilk olarak. Yani tam olarak kim olduğu bilinmiyor ama işte bu WikiLeaks'i boykot eden şirketleri hackleyerek bunların yaptığı işleri meydana çıkartan bir yapıdalar. Şimdi buradaki yani 200'lüğün falan da haddi hesabı yok hakikaten. Şimdi WikiLeaks suç işledi filan diye konuşuyorlar. Amerika'nın, Hillary Clinton da aynı kanaatte bütün bu şeyleri açıkladığı için Irak Savaşı ile başladı. Irak ve Afganistan savaşlarında insan gazetecilerin nasıl helikopterlerden öldürüldüğünü filan gösteren, ondan sonra da bütün bu diplomatik kriptolarla da işte ne kadar sinik bir şekilde yaklaştığını bütün Batılıların, Amerikalıların filan ve Arap diktatörleri başta olmak üzere bütün demokrasi düşmanlarını nasıl destekledikleri filan ortaya çıkmıştı. Bu şeylerin ortaya çıkışında çok enstrümantal bir yol oynayan Bradley Manning, bu bir er, Amerikan ordusunda er idi. Onun da şu anda işkence gördüğü söyleniyor. Arkadaşı ziyaretine gitmiş yeni olarak. Democracy Now'dan aldığımız bir haber bu. Hala şu anda tecritte tutuluyormuş ve korkunç bir haldeymiş. Yani diyalogları takip edemez hale gelmiş. 23 yaşında. Fiziksel delikanlıdan bahsediyoruz. Evet, bilinmiyor ama psikolojik olarak en azından çok ciddi kötü muameleye maruz kaldığı ve bunun etkilerini de hissetmeye başladı. Bu da hür dünyanın, şeffaf dünyanın Amerika'sından bahsediyor. Şimdi asıl korkutan, onları her şeyden çok korkutan şey oldu yalnız. WikiLeaks özellikle bir gazeteye şey ilanı verdi. Yani bir mülakat verdi Julian Assange ve dedi ki Amerika'nın en büyük bankalarıyla da ilgili, en zengin 2000 kişisiyle ilgili çok önemli yolsuzluklar, usulsüzlükler filan var elimizde, belgeleri var, onları da açıklayacağız dedi yeni yılın ilk aylarında. Bunun üzerine anlaşılan başta Bank of America, Amerika'nın en büyük bankası ve dünyanın da herhalde en büyük bankalarından biri ve 3 özel güvenlik şirketiyle ilişki kurmuş oldukları anlaşılıyor. H.B. Gary Federal, birisi Palantir Technologies, öbürü de Berico Technologies. Ve bu şeyi bir hukuk firmasıyla da anlaşıyorlar. Bank of America'yı temsil eden bir hukuk firmasıyla. O da Hunton and Williams sanıyorum ismi. Evet. Ve müthiş bir şey Hunton and Williams. Ya yani iki tane şey açıkladı. Anonymous şirketi. Bayağı dünya çapında bir Ergenekon sayılabilir bu. Yani Amerikan Ergenekonu. Dünya Ergenekonu desek çok yanılmış olmayız. Daha etraflıca şey çıkacak ama bir PowerPoint bulmuşlar mesela. Anonymous 50 bin şey sızdırdı. E-mail. Aralarında yazışıyorlar. Bank of America'nın yazışmaları var ama asıl Gary, H.B. Gary Federal adlı şirketin. O adam şey yapmış geçen hafta, demiş ki Aaron Barr, onun sahibi, bir Financial Times'a yanılmıyorsam, yoksa Wall Street Journal'ıma, tam hatırlamıyorum, ikisinden birine bir mülakat ver. Financial Times'a, sermayenin, uluslararası sermayenin en önemli temsilcisi sayılan gazeteye, demiş ki benim güvenlik şirketim daldı işin içine. Ve Anonymous'u da expose edeceğiz, onları da açığa çıkaracağız diye suç işledi onlar. Çünkü PayPal'a, Mastercard'a, Visa'ya, Amazon'a ve diğer internet şirketlerini cezalandırma babında ufak saldırılarda bulundular. Birkaç gün sekteye uğrattılar. Ama biz onları şimdi ele geçirdik diyor H.B. Gary güvenlik şirketi. Ve mahvedeceğiz dedikten sonra Anonymous da ha öyle mi demiş ve onların 50 bin e-mailini internet üzerinden, ayrıca şirketin CEO'su Aaron Barr'ın da Twitter'ına girmişler ve pek çok internet hesabına girmişler. 50 bin e-maili açık ettiler dünyaya. Tabii işin ilginç tarafı bir internet güvenlik şirketi olması. Evet. Kendi güvenliğini de sağlayamadı. Yani kepaze değil. Şey, iki tane çok önemli nokta var diyor. Bir tanesi PowerPoint sergilemesinde bu teknikte. Guardian'da görmüş. Guardian'a vermişler. Anonymous göndermiş ayrıca Guardian gazetesine. Yani WikiLeaks'i ve onu destekleyenleri yok etme planını bayağı konuşmuşlar ve yürürlüğe koymuşlar. Yani sahte dokümanlar sahteleştirelim, bazı yerler çarpıtalım ve WikiLeaks'e gönderelim. WikiLeaks onların üstüne atlayıp ha bulduk diye basınca da bak gördünüz mü sahte şeyler basıyor diye WikiLeaks'i bitirelim. Planı biri buymuş. Bu plan yürürlükte, yani PowerPoint. İkincisi de H.B. Gary Federal'dan Hunton and Williams, işte demin konuştuğumuz hukuk firmasına, Bank of America'nın, Amerika'nın en büyük bankasının hukuk firmasına bir belge göndermiş ve diyor ki Amerikan Ticaret Odası'ndan da 2 milyonluk bir ücret karşılığında bu şeylerin etkisini, WikiLeaks'i destekleyen gazetecileri filan giderme planı yapmışlar. Bu da tabii Salon.com diye bizim çok yakından takip etmeye çalıştığımız bir site var. İlerici, olağanüstü parlak yayınlar yapan bir site, onun başkanını da yok etmeye yönelik bir şeymiş. Bu iş büyüdü. Glenn Greenwald da bunun üzerine. Salon da ciddiye aldı tabii. Önce ciddiye almadım diyor. Bu evet. kadar saçma bir şeyi nasıl ciddiye alırdım diyor. Fakat ondan sonra telefonla konuşmuş mesela bu işin içindeki başka bir güvenlik şirketiyle. Ya bizim hiçbir ilgimiz yok onlarla. Ben sana bizden konuşanlarla da bilgi vereceğim demiş. Bekliyorum diyor o konuda. Ama en korkunç taraflarından biri Adalet Bakanlığı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Adalet Bakanlığı bizzat işin içinde. Huntington şeyle de konuşuyor işte o. Huntington Williams'la ve Amerika, yani Amerikan Adalet Bakanlığı şeyi kurtarmaya çalışıyor. Amerika'nın özel şirketi, bankayı bir de bu yolla kurtarmak için faaliyet, işbirliği halinde yapıyorlar. Yani Amerika'nın en büyük bakanlıklarından biriyle Amerika'nın en büyük bankası bir siteyi yok etmek için işbirliği yapıyorlar. Yani buna Amerikan Ergenekonu denmezse ne denir bilmiyorum. Yani John Cole bir başka internet sitesine de saldırmışlar aynı şekilde. Ve çok ilginç yani. Riskleri de hiç sıfır sayıyorlar. Yani darbe planı yaparmış gibi yapıyorlar. Çünkü ne hukuktan korkuyorlar? Çünkü birbirlerini kontrol ediyorlar. Mesela John Cole diye birisi açıkça yazmış. Yani açık bir sınıf savaşı var. Zenginler ve güçlüler yollarına çıkan herhangi birini, yani o rejimlerinin en üzerinde engel olabilecek. İşte mesela WikiLeaks 2000 zengini açıklarsa ve onların yolsuzluklar bir sürü yapmış olduklarını gösteren belgeleri açıklarsa onların durumu biraz sarsı. Bir şey olmaz aslında da gene de halkın gözünde biraz değerleri düşebilir diye korkuyor. Onun için WikiLeaks'i yok etmek, WikiLeaks'e destek verenleri de yok etmek üzere Amerikan Bakanlığı'yla, Adalet Bakanlığı başta Pentagon'la, Savunma Bakanlığı'yla işbirliği yapıyorlar. Ve Think Progress diye bir şeyin işte. Bu arada siteye de saldırmışlar. Bank of America'nın sözcüsü, basın sözcüsü Scott Sylvester'in bir açıklaması var. Söz konusu Sun'u asla görmedik, asla değerlendirmedik ve bununla herhangi bir ilgimiz, daha doğrusu bu Sun'da bir ilgimiz yoktur. Evet, yani adı geçen bu olayda, bu çok karmaşık hakikaten, Ergenekon ve Balyoz gibi adı geçen herkesin inkarlarına başladı. Adalet Bakanlığı'ndan hiç ses yok yalnız. Bir, iki kişiden, iki kurumdan hiç ses yok. Birisi işte bu güvenlik, internet güvenlik şirketi, asıl adı geçen HB Gary Federal. Onların suç işlediğini herkes biliyor demiş, demekle yetinmiş. Anonymous grubu için onların bir suç örgütü olduğunu herkes biliyor demiş. Başka hiçbir açıklama yapmamış. Bir de Amerikan hükümetinden, Obama hükümetinden ve Adalet Bakanlığı'ndan hiç açıklama yok. Ama bunun büyüyeceğinden emin olabiliriz. Hele Glenn Greenwald'u biliyorsak, okuyorsak peşini pek bırakacak gibi değil. Çok büyük haber, devamını takip ederiz herhalde. Evet, gelişmeleri takip edeceğiz. Çünkü Salon.com'dan da Bank of America sözcüsüne sorular gitmiş. En azından böyle bir rapor istediniz mi bari hazırlanmasını şeklinde. Cevaplarını onlar da bekliyormuş, biz de bekliyoruz. Evet, The Times They Are Changing çalarak başlamıştık. Belki de her gün onunla açıp onunla da kapatmak durumundayız. Bir şey çalacak zamanımız varsa eğer, Little Walter'dan, bir blues ustasının ölüm yıl dönümüydü. 1968'de bugün ölmüştü kendisi. Blues şarkıcısı, aynı zamanda ağız mızıkası, harmonika çalıyor ve gitarist. Onun Rollin' and Tumblin' Part 2 adlı parçasıyla size veda ediyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.